muziek luisteren. Ja, ik zit met die kabel vast. Ik kan natuurlijk even losgaan nog, maar ik weet echt niet hoe laat het is. Nou, het is nog 5 minuten. Misschien is er nog iemand anders die iets wil zeggen. Nou, er staat hier een mevrouw met een... Hallo? Hallo. U hebt van de zingende vredesrevolutie iets staan. Wat betekent dat? Sorry, we zijn live op Radio Pottenkoek. Okay, ja, sorry. Hallo. Nou, niet bang worden. Het is vrije radio. Ja. Nou, super. Bij het ja. Wij, vorig jaar, toen helaas de vrede weer werd verstoord... Toen zijn de vrouwen opgestaan en die zeggen, we moeten iets doen. We kunnen zo weinig, maar vanaf hier. En toen zijn ze het lied The Prayer of the Mother gaan zingen, het refrein daarvan, in Utrecht. Dat is toen zijn we met 300 mensen toen samengekomen om te gaan zingen. Dat is een bestaand lied of zo? Ja, waar komt bestaand dat lied. Vandaan? Het is van het Jael Dekkelbaum en dat is in 2016 tijdens de March of Hope. Ja. Met allerlei vrouwen, Palestijnse, Israëlische vrouwen, vrouwen van moslima's. Ja, alles door elkaar. Alles door elkaar, met duizenden vrouwen gezongen in de woestijn. Oh. En toen hebben ze met z'n allen voor elkaar gekregen dat er vredesonderhandelingen zijn plaatsgevonden. Dus dat willen we eigenlijk nu ook doen. En we zijn dat al een jaar aan het zingen. Helaas, dat het nog steeds nodig is. Ja. En we eigenlijk het liefst zouden we een zingende vredesrevolutie organiseren, net als toen. Dus en je net bent als op zoek naar stemmen? Ja, naar meer mensen die mee gaan zingen overal in Nederland. Ja. En dan kan je zelf organiseren. Ja. He, heel simpel. Mensen, we hebben een checklist op deze QR-code staan. Kun je dat ook makkelijk vinden ergens? Ja, nog? Zing het gebed van de moeders. Oh, zing het gebed van de moeders. Zing het gebed van de moeders. Ja. Zing je mee voor vrede, heet het. Dus heel graag, zoveel mogelijk. En wij doen het wekelijks in Utrecht, op de woensdag om 11:30 tot 11:45. Ja. En in Zoetermeer op vrijdagavond om 8:00 bij de Vredesnaald en de Vredesboom in Zoetermeer. Nou, dat is wel een hele hoop vrede. Ja, hoop ik wel. Er zou wat meer gevolg aan mogen worden gegeven. Daar ben ik ook van overtuigd. Wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Dus ik wil vooral aandacht vragen voor de vrede. Ja. Dank je wel dat ik dit even mocht zeggen. Dank je wel. Ik kan het niet laten om dan toch te vragen of je misschien een heel klein stukje kan zingen. Ja. Wil je meedoen? Ja, wil mensen meezingen? Oh, zijn er nog meer mensen die kunnen zingen? Er zijn vaders voor de vrede. Ja. Oh, die zijn er ook gelukkig. Ja, want ik was wel bang dat ik niet mee mocht doen. Nee, tuurlijk, heel graag. From the north to the south, from the west to the east. Hear the prayer of the mothers, bring them peace, bring them peace. Dank jullie wel. Nou, ik hoop dat dit wat oplevert. Ik hoop zo. Zing het lied van de moeder, het gebed van de moeders. Dank je wel. Ook bedankt. Een dingetje meenemen? Heb je dan? Ja. Nee, ik dacht dat ik er een had, maar dat is... Dank je. Zo. Ja, maar ik vind het ook mooi dat je zegt wat je aandacht geeft groeit. Ja. En ik wou dat mensen zich dat wat meer realiseerden over bepaalde sociale media toestanden en zo. Weet je wel. Deel ik helemaal. En al dat gepolariseerde. Inderdaad, dat is. Ja. We staan allemaal voor vrede. Ja. En ja. En dus als we dat allemaal beseffen, dan kunnen we toch met elkaar eens zijn. Stomme hippie. Dat stopt niet. Zeg wel wat. Nee, Dat is bedankt. Ik vond het mooi. Ja. Ja.